Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Δεν ξέρω αν για κάποιους έχει 9 και μεταφορικά. Αλλά σήμερα είναι ένατη μέρα του Φλεβάρη. Ακούτε πίσω σελίδες που σήμερα έρχονται έτσι λίγο με διάθεση, πώς να το πω, ενδοσκόπησης. Επηρεασμένος, θα σας πω την αλήθεια, από τα μηνύματά σας μετά την χθεσινή εκπομπή και από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το πόσο έχουμε αποφασίσει να πουλήσουμε την ψήφο μας. Πόσο έχουμε αποφασίσει να πουλήσουμε καμιά φορά και την ψυχή μας. Αν είναι, πόσο κάνει ρε παιδί μου, πόσο κάνει. Κάνει 3 χιλιάρικα, κάνει μια τσάντα με λεφτά. Από αυτά εννοώ, εκεί του Δούκα, αυτά, του Λιβανού. Ο άλλος, ο Γιωργαντάς, ορκίστηκε χθες υπουργός, να ξέρετε. Ναι, δεν τον σταμάτησε τον Μητσοτάκη ούτε το βίντεο που βγήκε, που έδειχνε τον Γιωργαντά να λέει ότι και αυτός που πήρε ένα stage μας χρωστά, που πήρε ένα ψωρομισθό εκεί πέρα, μας χρωστάει κάτι. Δεν έφτασε μέχρι εκεί ο αξιακός κώδικας. Αυτό ήταν αυτές οι δύο λέξεις οι μαγικές που δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα. Για τον Γιωργαντά δεν είναι αυτό. Είναι ο νέος υπουργός αγροτικής αναπτύξεως, βεβαίως. Πήρα, όπως σας είπα, αρκετά μηνύματα για την χθεσινή εκπομπή δικά σας, που περιέργως δεν είναι επιθετικά. Περιέργως, να σας πω γιατί. Γιατί τώρα προέκυψαν δύο γραμμές σκέψης σε όλο αυτό. Η μία γραμμή σκέψης για το θέμα Δούκας κλπ. Είναι ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις, όλοι τα ίδια κάνουν. Η άλλη γραμμή σκέψης είναι ότι φταίει η κυβέρνηση Καραμαλή που ήταν τότε στα πράγματα. Η τρίτη γραμμή, δεν θέλω να πω ότι την εκφράζω αποκλειστικά, είδα και αλλού τέτοια σχόλια, αλλά είναι η πιο μάλλον μειονεκτούσα σε ό,τι αφορά το πλήθος των εκφραστών της, είναι ότι μπορεί και να φταίς και εσύ λιγάκι. Και ενώ το είπα χθες ότι μπορεί να φταίμε όλοι, είδα μάλλον να συμφωνείτε στα μηνύματά σας. Χαίρομαι από τη μια, από την άλλη δυστυχώς καταλαβαίνω ότι άμα είναι να έχεις δίκιο σε αυτό, τι να το κάνω το δίκιο, καλύτερα να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά εχθές έκανα και ένα πείραμα, θα σας πω αναλυτικά. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι λίγο πολυτέλεια, είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να κάνεις συζητήσεις, λίγο ενδοσκόπησης, λίγο έτσι, πώς να σας το πω, απολογισμού προσωπικού ο καθένας για το πώς έχουμε φτάσει εδώ, όταν το εδώ και το τώρα είναι τόσο τραγικό. Και να με συγχωρήσετε έτσι για τις πομπόδεις εκφράσεις, αλλά εγώ αυτή την καθημερινή, τις εκατόμβες κάθε μέρα, 112 χθες οι νεκροί, 22.889 τα κρούσματα. Βρε παιδί μου, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν ξέρω αν κανονικά, να πριν ξεκινήσω την εκπομπή, κοιτάζω, πηγαίνω να δω τους αριθμούς κάθε μέρας. Ειλικρινά, ακόμα εμένα συνεχίζει να με σοκάρει και ελπίζω να είναι καλό που με σοκάρει και να μην συνηθίσεις σε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάθε μέρα πάνω από 100 οικογένειες, πάνω από 100 σπίτια σε αυτήν τη χώρα έχουν, χώρια όλα τα άλλα ζητήματα, έχουν από μία κηδεία κάθε μέρα λόγω κορονοϊού και είμαστε σε μία κατάσταση που περίπου μας έχει γίνει πια φυσιολογικό. Και ενώ σήμερα είναι και χθες το θέμα μου, σας είπα εγώ τίποτα χθες για τους νεκρούς του κορονοϊού, όλη μέρα για το Δούκα και για το Γιωργαντά και για τα λεφτά του 2007 στην Ηλία λέγαμε. Αλλά μοιάζει λίγο να απολαμβάνουμε μια φοβερή πολυτέλεια. Θα μου πεις και τι να κάνεις, να το λες κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα. Είναι μια καταστροφή, είναι μια κατάσταση που φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τις συνέπειες του κορονοϊού, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ τη φάση. 24.332 είναι τα θύματα. Σας έλεγα ότι μπήκαμε στις 24.000 στις 6 Φλεβάρι και σήμερα είναι 9. Αυτά βγήκανε 8 Φλεβάρι που σας λέω τα νούμερα. Μέσα σε 6, 7, 8 του μήνα, σε 3 μέρες έχεις 330 θανάτους. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Οπότε τουλάχιστον το λιγότερο που μπορώ να κάνω, σας περιέγραψα χθες και το γράμμα που πήρα από το νοσοκομείο Χανίων. Βλέπω και ότι έφτασε μέχρι και στη Βουλή το θέμα του νοσοκομείου Χανίων. Έχει τεράστιο ζήτημα εκεί. Πήρα και άλλο μήνυμα για τα θέματα αυτά. Θα σας το διαβάσω παρακάτω. Τουλάχιστον, ακόμα και αν θέλω να σας πω για αυτή τη δική μου την ενδοσκόπηση, για το ποιος φταίει, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, που μπορεί να είναι από μόνο του ένα θέμα συζήτησης, αλλά να μην έχουμε ξεχάσει ότι όλη αυτή τη συζήτηση έχουμε την πολυτέλεια να την κάνουμε εν μέσω μιας τεράστιας καταστροφής. Και το σταματώ εδώ, το κλείνω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Να σας πω το Υπουργείο Υγείας που έβγαλε ένα υπέροχο σποτάκι για το πόσες καινούργιες ΜΕΘ έφτιαξε και που περιέργως δεν λέει για αυτούς που πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι, που δεν λέει για τις ελλείψεις προσωπικού, που δεν λέει για το αν έχουν αντικατασταθεί οι εργαζόμενοι με αναστολή. Να καθίσουμε να συζητήσουμε το υπέροχο, κατά τα άλλα, και μια ωραία μουσική απαλή έτσι που σε πηγαίνει λίγο, σε ταξιδεύει, για το τι ωραία που είναι τα πράγματα. Λέει μύθος πρώτος, δεν φτιάχτηκαν εντατικές, να οι εντατικές πάρτες. Μύθος δεύτερος, δεν προσλάβαμε προσωπικό, να το προσωπικό. Άμα θέλεις να τα παρουσιάσεις τα νούμερα με έναν τρόπο, είναι τα νούμερα και είναι και η πραγματική εικόνα, η πραγματική κατάσταση. Σας θυμίζω τη φωνή εκείνης της γυναίκας που έλεγε για τον αδερφό της που πέθανε στο νοσοκομείο εκτός εντατικής από κορονοϊό, χωρίς να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο και που ακόμα δεν έχει πάρει ποτέ απαντήσεις. Ποτέ απαντήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Και παρόλα αυτά θα διεκδικήσω το δικαίωμά μας να συζητήσουμε εν μέσω αυτών. Δεν είναι εντελώς σίγουρο ότι δεν συνδέονται. Μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει. Αν κατευθύνεις, αν τραβήξεις τη σκέψη σου σε ένα σημείο, θα δεις ότι το πώς φτάνουμε εδώ και το πόσο λίγο αντιδρούμε πια σαν πολίτες, τελικά και στο θέμα του κορονοϊού, ή μάλλον κυρίως στο θέμα του κορονοϊού, έχει έκφανση και αποτέλεσμα. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάλω σε σειρά και θα εξηγηθώ. See my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time, all the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today than I loved her yesterday when I thought that she'd come back to me. Η γυναίκα που σας έλεγα προφανώς πριν είναι στην εκπομπή της 10ης Δεκεμβρίου, είναι η Μαρίνα Δημητρίου. Αν έχετε χάσει αυτή την εκπομπή, σας παρακαλώ πηγαίνετε πίσω να ακούσετε τη δική της φωνή. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε στο Κόκκινο στον Γιώργο Τραπεζιώτη, τον συνάδελφό μου, για το πώς ακριβώς έχασε τον δικό της άνθρωπο εκεί. Για να καταλάβετε ότι ευτυχώς τουλάχιστον οι άνθρωποι είναι εδώ, σημειώνουν, καταγράφουν, κρατούν έναν καλό λογαριασμό για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, με μία, τι να σας πω, αμυδρή ελπίδα ότι κάποτε θα πάρουμε εκδίκηση γι' αυτό. Και προσέξτε, την εκδίκηση δεν την εννοώ, θα δικαιωθούμε για αυτά που έχουμε υποστεί, με οποιονδήποτε τρόπο, με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Ακούστε, αν δεν την έχετε ακούσει τη Μαρίνα Δημητρίου, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα περισσότερα, στην εκπομπή της 10ης Δεκεμβρίου, είναι στο πισωσελίδες.gr, μπορείτε να την βρείτε. Λοιπόν, από το κυβερνητικό επιτελείο για την υπόθεση Δούκα, Λιβανού, Γεωργαντά και όλης αυτής της συζήτησης, κυρίως του Δούκα, ο οποίος διεγράφει κιόλας από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο πρώην υφυπουργός οικονομικών και δήμαρχος Σπάρτης. Στην κυβέρνηση υπάρχει και στα φιλοκυβερνητικά μέσα, έχει πάντα ενδιαφέρον να διαβάζετε, αν δεν θέλετε να το κάνετε, αναλαμβάνω εγώ για εσάς τη δουλειά αυτή. Παρατηρώ δύο γραμμές σκέψης που σας έλεγα. Η μία είναι, και εσείς το μάτι τι κάνατε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα αυτό. Οπότε εκεί την τελειώνει στην κουβέντα πολύ γρήγορα. Ναι, εμείς μοιράσαμε λεφτά σε σακούλες, σε τσάντες, εσείς που τους κάψατε χωρίς να δώσετε και λεφτά κλπ. Οπότε εμείς καλύτερα είμαστε. Εντάξει, αν νομίζεις ότι έχει αξία να την κάνεις έτσι στην κουβέντα, κάν' την, όχι εδώ, δεν είναι αυτό το πεδίο. Η δεύτερη και πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι φταίει ο Καραμανλής. Και το διαβάζεις σε site φιλονεοδημοκρατικά, ας το πω έτσι, ή μάλλον κατά βάση φιλομητσοτακικά. Είναι ένα πολύ καλό έναυσμα, μια καλή αφορμή η υπόθεση του Πέτρου Δούκα, να κοιτάξει η Νέα Δημοκρατία προς τα πίσω, να δει την όντως άθλια διαχείριση των οικονομικών της περίοδου Καραμανλή και να καθαρίσει τους λογαριασμούς της στο εσωκομματικό πεδίο, όσο τουλάχιστον την παίρνει, γιατί έχει και εκλογές μπροστά και τους θέλεις όλους μαζί, αλλά μια που σκάει το θέμα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξεις και ποιανού υπουργός ήταν και να πεις κιόλας, ακόμα και σε site όπως το Πρόταγκον, το Liberal κλπ, να μπεις και να διαβάσεις πόσο κατηγορούν οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι βούδας, δεν μιλά, κάθεται εκεί στη Ραφίνα που είναι, ξέρω εγώ, στα ορεινά της Βουλής και δεν έχει να μας πει τίποτα για τα της διοίκησής του. Αλλά τα θυμηθήκανε τώρα όλα αυτά. Θυμηθήκαν ακόμα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ψήφισε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Παυλόπουλο που έβαλε ορδές δημοσίων υπαλλήλων μέσα με το διάταγμα, με τον νόμο Παυλόπουλου. Και άρα ο δικός μας είναι διαφορετικός, παιδιά, δεν είναι σαν και αυτούς που μοιράζανε λεφτά με τις σακούλες. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφήγημα. Μπορείς να, αν είσαι τουλάχιστον σε αυτό το χώρο, μπορείς να ικανοποιηθείς, μπορείς να νιώσεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι δεν είσαι σαν όλους τους άλλους πια και ότι εδώ μπορώ να στηριχτώ για την διακυβέρνηση της χώρας. Εντάξει, και αυτή την κουβέντα μπορείς να την κάνεις. Εγώ που λέτε χθες διάλεξα έναν άλλο δρόμο και είπα μήπως ρε παιδί μου φταίμε κι εμείς λίγο σε αυτό. Μήπως έχεις μπει στη διαδικασία της ανταλλαγής της ψήφου με το καλύτερο χρηματικό αποτέλεσμα. Δύσκολος δρόμος, σας ομολογώ, και επικίνδυνος μάλλον. Δεν νομίζω ότι θα το άκουγες εύκολα, και δεν το λέω να υπερεφανευτώ εγώ, αλλά δεν θα το άκουγες εύκολα, ειδικά από πολιτικούς χώρους αυτή τη στιγμή, διότι και μάλιστα όταν είσαι όλο και κάτι ψιλομυρίζει, ψιλοψύνεται περί εκλογών κλπ. Είναι δυνατόν να βγεις να πεις τώρα ότι φταίει ο λαός? Ο λαός ποτέ δεν φταίει. Ο λαός δεν φταίει ποτέ. Οπότε καλύτερα να αλληλοκατηγορηθούμε μεταξύ μας, να συσπυρώσουμε, να μπετονάρουμε ο καθένας το μαντρί του, αλλά με το λαό δεν θα τα βάλεις ποτέ. Ο λαός δεν φταίει εξάλλου. Αντιθέτως, εσείς εδώ μου γράφετε, συμφωνώ απόλυτα, μου λέει η Ντίνα, και μου δίνετε θάρρος να πω κι άλλα. Πότε επιτέλους θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη? Χιδαίος αυτός που εξαγοράζει, χιδαίος και αυτός που εξαγοράζεται, λέει η Ντίνα. Το επόμενο έρχεται από το Λονδίνο, η Κωνσταντίνα. Μπράβο, μου λέει, και μπράβο και ξανά μπράβο. Μη μου δίνεις θάρρος, θα πω κι άλλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η αυτοκριτική είναι κάτι που αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ο λόγος που 20 χρόνια πριν εγκατέλειψα την Ελλάδα είναι ακριβώς αυτός που περιέγραψε στην εκπομπή, το Ρουσφέτη. Οι προοπτικές για μια απλή απόφαση, για μια απλή απόφυτη λυκείου, τότε πριν από 20 χρόνια που ανοίγονταν μπροστά μου, είχαν ως προϋπόθεση το Ρουσφέτη για να μπορέσω να βρω κάποια δουλειά. Μια οποιαδήποτε δουλειά, χωρίς φυσικά το ενδιαφέρον και οι προοπτικές να παίζουν οποιοδήποτε ρόλο. Πήρα τα μπογαλάκια μου και έφυγα για το εξωτερικό, όπου κατάφερα και να βρω δουλειά και να σπουδάσω, χωρίς εμβάσματα από Ελλάδα εννοείται, δεν προέρχομαι από οικογένεια με ευχέρεια χρημάτων. Και τελικά να καταφέρω να έχω μια κάποια ποιότητα ζωής σήμερα. Και μπορώ να πω ότι το κατάφερα μόνη μου, χωρίς ρουσφέτια. Αλλά δυστυχώς για να γίνει αυτό έπρεπε να φύγω, μου λέει η Κωνσταντίνα. Ο φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο, λέω μόνο τα μικρά σας ονόματα, δεν λέω τα επώνυμα, έχω εξηγήσει γιατί κάποιοι δεν θέλουν, το σέβομαι απολύτως. Στη σημερινή εκπομπή μου λέει σχετικά με την υπόθεση Λιβανού Δούκα Γεωργαντά, που δυστυχώς η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά δεν μπόρεσε να αλλάξει, μια που στα στελέχη της είχε, και δεν λέω μόνο, κυρίες Τασούλες, προφανώς εννοεί την Χριστοδουλοπούλου που είπε ότι πρέπει να βάλουμε τα δικά μας στελέχη στον κρατικό μηχανισμό κλπ. Και όλα αυτά. Για άλλους λόγους, μου λέει, είναι πρόβλημα ο Πολάκης που τον ανέφερε ως παράδειγμα προς αποφυγή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίστοιχο παράδειγμα του Δούκα, Γεωργαντά κλπ. Είναι η κυρία Τασούλα Χριστοδουλοπούλου που παραδέχτηκε live πως ευνόησε την κόρη της. Τα θυμάσαι αυτά, τα θυμάμαι. Όταν σε άκουσα να λες μήπως δεν φταίνε αυτοί αλλά όλοι εμείς, δεν είπα έτσι ακριβώς, αυτοί φταίνε σίγουρα. Αυτοί φταίνε σίγουρα, Νίκο. Αλλά φταίνε και εμείς. Το δε φταίνε, δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω. Είπα ότι δεν έχω να περιμένω τίποτα από αυτούς. Ίσως να είχα να περιμένω κάτι από τον κόσμο, λίγο να αλλάξουμε μυαλό, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όταν μου λύσει, άκουσα να λες μήπως δεν φταίνε αυτοί, αλλά όλοι εμείς, μου θύμισε λίγο αυτό που ακούω στους ιατρικούς κύκλους, όπου δηλαδή κάποιοι που ρίχνουν την ευθύνη, όπου υπάρχουν κάποιοι που ρίχνουν την ευθύνη στον ασθενή και όχι στο γιατρό. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο να μην δώσεις φακελάκι όταν είσαι στην ανάγκη, γιατί τότε κάνεις ό,τι μπορείς και η ευθύνη ανήκει σε αυτούς που έχουν τη δύναμη, όχι στους αδύναμους. Αυτό όμως που δεν σχολίασες και ήθελα να σου θυμίσω είναι πως κάθε φορά που κάποιος παίρνει επιδότηση ενώ δεν τη χρειάζεται, την στερεί από κάποιον που μπορεί πραγματικά να την έχει ανάγκη. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα σε φυσικές καταστροφές. Τι λέει αυτό για το ήθεσο και τις αξίες του λαού μας? Κάντο εικόνα, ο γείτονάς σου έχει χάσει το βιό του στη φωτιά, στο σεισμό ή στην πλημμύρα και εσύ ανερυθρίαστα καταθέτεις τα χαρτιά σου για να πάρεις την επιδότηση. Άρα είτε θα μικρύνει η πίτα που θα μοιραστείς στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους σου, είτε θα πάρεις μερίδιο από κάποιον που πραγματικά το χρειάζεται. Baby girl. Ο φίλος ο Νίκος, με καταγωγή από τα Χανιά, αλλά δεν μένει στα Χανιά, άκουσε το γράμμα της γυναίκας χθες από τα Χανιά για την απίστευτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η ίδια και η μητέρα της, νοσούν και οι δύο με κορονοϊό. Είναι περίεργη, μου λέει η συγκυρία που το ακούω, είμαι και εγώ από τα Χανιά. Δεν μένω εκεί και ο δικός μου άνθρωπος βρίσκεται από χθες στο Παγνί, στο Ηράκλειο, και την χάνει όσο καλύτερης φροντίδας γίνεται. Μιας φροντίδας που δεν είναι περισσότερη από όσο θα έπρεπε να έχουν όλοι, αλλά που από ό,τι μαθαίνω δεν την έχουν όλοι. Να ξέρετε και κάτι, μου λέει, εκτός από την αγωνία, αν θα προλάβω να τον δω όταν έρθω ξανά για διακοπές, αισθάνομαι ταυτόχρονα άσχημα και ντροπή. Αν βρισκόμουν κούτελο με όλους αυτούς και ήξεραν τη διαφορά μας. Αλλά από την άλλη, τι μπορείς να κάνεις, να αρνηθείς την νοσηλεία. Εγώ έχω τουλάχιστον τη συνείδησή μου καθαρή, γιατί εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι στη λάθος μεριά της προπαγάνδας και αντίθετα έχω βαρεθεί να διαφωνώ με όλους τους χρήσιμους ηλίθιους, τους κυρπαντελίδες, τους εισαποστάκηδες κλπ. Παρ' όλα αυτά, είναι δυνατόν να μην αισθάνεσαι ντροπή με την προνομιακή μεταχείριση όταν τόσος κόσμος περνάει τόσα δράματα τη στιγμή που οι υπεύθυνοι με τρομακτικό κινησμό κοροϊδεύουν ολόκληρη χώρα για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους οικονομικά συμφέροντα και βασανίζουν ή και σκοτώνουν κόσμο. Σε καλή μεριά, μου γράφει, μνημόνια για πάντα και κούλι δαγκωτό, για να μην ξαναξεχάσει αυτός ο λαός τι σημαίνει δεξιά. Μητσοτάκης, μου λέει, η αναρχική ψήφος, με μια λογική ότι ενδεχομένως όσο περισσότερα πάθουμε, μπορείς να το πεις και ομοιοπαθητική αυτό, δεν ξέρω. Έχω ξεκινήσει με τα μηνύματά σας σήμερα ήδη από το πρώτο μέρος, γιατί είναι πολλά και φαίνεται ότι σας επηρέασε. Το χαίρομαι, το ερώτημα αυτό, το αν φταίμε και εμείς σε αυτή την υπόθεση. Διαβάζω μηνύματα από την ανάρτηση στο Facebook της χθεσινής εκπομπής. Ο Τάκης λέει, μηδενική ανοχή στην κοινικότητα, διάβασα από φιλοκυβερνητικό έντυπο. Μπορείτε να κλέψετε π.χ., αλλά αν σας διακατέχει και μία μίνιμουμ ενοχή, πρέπει να σας διακατέχει και μία μίνιμουμ ενοχή, να μην είστε εντελώς ψυχροί εκεί πάνω στο κλέψιμο. Ο φίλος ο Στάθης γράφει, δεν μας σοκάρει πια τίποτα. Υπάρχει όμως μια έντονη τραγικότητα σε όλα αυτά, αφού κάνουν συναλλαγές μέσω παροχών που έτσι και αλλιώς κάποιοι δικαιούνται, όπως οι αποζημιώσεις λόγω φυσικών καταστροφών. Κάνουν συναλλαγές μέσω απευθείας αναθέσεων, παρακάμπτοντας τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Κατασκευάζουν φωτογραφικές προκηρύξεις με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων φύλων, αποκλείοντας τους υπόλοιπους. Συντηρούν παροχημένες και βαθιά άδικες καταστάσεις, όπως τα άθλια καθεστώτα των συγκοινωνιών και των ταξί, αφήνοντας τους αυτοκινητιστές να πωλούν δημόσια έγγραφα που ο καθένας δικαιούνται. Δεν διστάζουν ακόμα και να πλασάρουν ολιγόμενα προγράμματα εργασίας που μπορεί να συνδυάζονται με δήθεν κατάρτιση, μία δόση δουλειάς που σου δίνει εμπειρία, μειώνοντας πλασματικά την ανεργία. Που ξέρεις, μπορεί να βάλεις πόδι στο δημόσιο, θα σου πούν. Είναι οι ίδιοι, λέει ο Στάθης, αυτοί που σου βάζουν τα εμπόδια, σου υπόσχονται πως με κάποιο τρόπο θα τα καταργήσουν για σένα, αρκεί να βγάζεις κυβέρνηση. Αυτό θέλαμε τελικά. Διάλειμμα εδώ. Έχω κι άλλα, είναι πολλά τα μηνύματά σας και σας είπα, έχω κάνει και ένα μικρό πείραμα χθες.

Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη και 9 Φεβρουαρίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Έχω ξεκινήσει σήμερα από το πρώτο μέρος με τα δικά σας μηνύματα, γιατί νιώθω την ανάγκη να μεταφέρω αυτή την κουβέντα, αυτό το διάλογο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, χωρίς να ξεχνώ βεβαίως το πλαίσιο της υγειονομικής καταστροφής που ζούμε, με τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους που έχουμε χάσει, με τα εξαιρετικά αυξημένα νούμερα παγκοσμίως για μια τόσο μικρή χώρα να είναι στις πρώτες θέσεις, τουλάχιστον στην τελευταία αυτή περίοδο. Στην πρώτη περίοδο το είπαμε ότι πήγαμε καλά. Τώρα όμως τα πράγματα είναι περιέργως δραματικά. Κάτι συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάτι συμβαίνει με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ακόμα και ότι τη συζητάμε για τις σακούλες του Δούκα πριν από 15 χρόνια. Πολυτέλεια είναι, ναι, το ξέρω. Δεν έχω την αίσθηση, σας έλεγα χθες για παράδειγμα και για την κατάσταση στα Χανιά και για την Ικαρία, για το μήνυμα που πήρα από την Ικαρία, και παίρνω κι άλλο από εκεί τους χαιρετισμούς μου ασφαλώς στο νησί το πανέμορφο, για το τι ακριβώς γίνεται με τα PCR test, με το 10%, θυμάστε, 10% στα θετικά κρούσματα κάνουν PCR με εντολή από το Υπουργείο Υγείας, αλλά αυτό δεν ήταν στο σποτάκι του Υπουργείου Υγείας που κυκλοφορεί. Δεν το έβαλε ο κύριος Πλεύρης στο σποτάκι ότι μόνο 10% σε ένα απομακρυσμένο κέντρο υγείας μπορεί να κάνει PCR, 10% από τους διαγνωσμένους με κορονοϊό. Και φυσικά δεν συζήτησαν για το πόσο κάνει εδώ το PCR και για το πόσο κάνει στις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, σας έλεγα ότι παίρνω και άλλο μήνυμα εκεί από την Ικαρία. Μου λέει λοιπόν ένας φίλος, υπογράφει ως Πράμνιος, αν το λέω σωστά, 1912. Ακούω τις εκπομπές εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, πολύ λες, 1 χρόνο και 3 μήνες. Α, χθες ήταν η εκπομπή νούμερο 300, πρέπει να σας πω, τόσες είναι οι πίσω σελίδες που έχουμε ξετυλίξει μέχρι τώρα, σήμερα είναι η 301. Σε γενικές γραμμές μου λέει εκτιμώ, αν και ανεξάρτητα αν συμφωνώ πάντα μαζί σας. Αυτό είναι πολύ σωστό, φυσικά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Σχετικά με τον ΕΟΔΗ και τα τεστ στην Ικαρία, σας κοινοποιώ μια σειρά αναρτήσεις σε μέσα ενημέρωσης με το οποίο συνεργάζεστε, για να αποκτήσετε μια σαφέστερη εικόνα, και όλες οι αναρτήσεις αυτές έχουν να κάνουν με τις, παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις που έχει κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση στην Ικαρία, το ΚΚΕ δηλαδή, διεκδικώντας καλύτερη υγεία για το λαό. Και προφανώς εκεί το πάτε, και καλά το πάτε εκεί. Και προφανώς η Λαϊκή Συσπήρωση, παρόλο που έχουμε διαφωνήσει, θυμάστε την υπόθεση και με τους γονείς της Ικαρίας, μην τα ξαναβάλω τώρα, δεν πειράζει να διαφωνούμε, καλό πράγμα είναι, αλλά ότι προφανώς οι παρεμβάσεις της αριστεράς αυτής, του ΚΚΕ, ξέρω ότι δεν σας αρέσει ο όρος αριστερά, των κομμουνιστών για το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι πάντοτε προς την σωστή κατεύθυνση. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Όσο για τα μέσα ενημέρωσης, και το τι ταυτότητα έχει ο καθένας και το αν κάποιος χωράει ή δεν χωράει, μεγάλη κουβέντα ανοίγεται. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται. Σας θυμίζω ότι αυτός που ακούτε είναι ο ανταποκριτής του Sky στην Κρήτη και ταυτόχρονα είναι ο ανταποκριτής και της εφημερίδας των συντακτών στην Κρήτη. Το μέσο είναι το μήνυμα, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά κρατήστε λίγο και τις ειλικρινείς διαθέσεις των ανθρώπων, την αξιοπρέπεια του καθενός στη δουλειά του, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Αυτά. Τους χαιρετισμούς στο νησί. Φίλος ο Αλέξανδρος από το Ηράκλειο εδώ μου στέλνει μια ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα του καζίνου στην Κρήτη. Προσέξτε τώρα, αυτό έχει να κάνει με ένα τοπικό ζήτημα εδώ στο νησί που έχει πονέσει πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ρωτούν οι 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τι στο καλό θα γίνει. Η χρήση καζίνο συνιστά εντατική τουριστική χρήση για περιορισμένες ομάδες χρηστών. Ετοιμαζόμαστε μια μεγάλη έκταση, την πρώην Αμερικανική βάση, να την κάνουμε ξενοδοχεία, καζίνο κλπ. Και ρωτούν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, 17 συγκεκριμένα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, θα δώσετε να κάνετε καζίνο εκεί. Πρέπει να λάβετε τα δεδομένα του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή που προβλέπει γενικώς χρήσεις άλλες και όχι καζίνο. Θα λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχουν ήδη χωροθετημένες και λειτουργούσες δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα που φυσικά δεν κολλάει δίπλα σε σχολεία και σε ερευνητικά ιδρύματα να πας να μου φτιάξεις καζίνο. Και έχουν πάρα πολύ μεγάλο δίκιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που ρωτούν. Μόνο που ο Αλέξανδρος μου το στέλνει με μία επισήμανση μικρή. Η επισήμανση του Αλέξανδρου μου λέει είναι ή αφελείς ή πονηρούλιδες. Και ξέρετε γιατί. Γιατί την πόρτα για να γίνει καζίνο, τη μελέτη για να γίνει καζίνο η πρώην Αμερικανική βάση, την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Την έφερε ο κύριος Πιτσιόρλας, υφυπουργός οικονομικών ή αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, κάτι τέτοιο, όταν έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καζίνο. Και τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν πώς είναι δυνατόν να πάτε να χωροθετείτε καζίνο. Θέλετε να μας τρελάνετε τελείως, έτσι. Θέλετε να μας τρελάνετε τελείως. Είναι σαν αυτό που σας έλεγα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλαν ανακοίνωση επιτέλους το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τους αγώνες των ανθρώπων και δεν πρέπει να πουληθεί το νεράκι, η ΕΒΑΘ και η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο, στο οποίο υπερταμείο την ΕΒΑΘ και την ΕΙΔΑΠ την πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μας τρελάνετε, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν ξέρω, έχετε κάποιο κόλπο. Είναι αυτό το μαγικό, και αυτό Πασόκ είναι, συνταγή Πασόκ, είναι αυτό το μαγικό κόλπο να υπηρετεί τον ρόλο και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης μαζί, σε ένα κόμμα. Φτάνει. Φτάνει, παιδιά. Σας πήρανε χαμπάρι. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Η φίλη Καλομήρα μου γράφει: «Πάντως ρε Μάρη, ενώ κάνεις εξαιρετική δουλειά, μου μαυρίζει η ψυχή κάθε πρωί. Βάζε και ένα αισιόδοξο νέο 2-3 φορές την εβδομάδα να χάρεις. Δεν μπορεί, κάτι καλό θα συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο». Καλομήρα, κράτα το λίγο αυτό. Έχω να σου πω προς το τέλος της εκπομπής. Κράτησε το λίγο. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποια από τα μηνύματα σας. Ήταν πολλά εχθές. Σας κίνησε το ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση για το μήπως φταίμε και εμείς. Νομίζω ότι είναι καλό, είναι θετικό αυτό. Σας είπα για ένα πείραμα και εδώ θέλω να έρθω να αναφερθώ. Κοιτάξτε, από καιρούς καιρών, αν θέλετε πηγαίνετε να δείτε, έχει πλάκα. Δεν αφορά αυτούς που ακούνε την εκπομπή κυρίως. Κάνω ένα μικρό πείραμα και η χθεσινή εκπομπή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, αξίζει καμιά φορά στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί που γίνεται, ξέρετε, ο μανιπουλές, ρε παιδί μου, το, να πλακωθούμε, βγαίνουν οι τάδε, οι από εδώ, οι από εκεί, αξίζει που και που να ρίξεις έτσι μια πέτρα μέσα σε, σε μια λίμνη, να δεις τι αναταραχή θα προκληθεί. Και κάνω, θα δείτε, οι πίσω σελίδες έχουν και σελίδα στο Facebook, πρέπει να σας πω. Δείτε, βρείτε τη σελίδα πίσω σελίδες. Το page. Λέγεται Μάριος Διονέλης πίσω σελίδες. Το αυτονόητο. Καμιά φορά λέω, ξέρεις κάτι, αξίζει τον κόπο να κάνεις μια χορηγούμενη, προσέξτε το αυτό, χρηματοδοτούμενη και από κάποιες μικρές συνδρομές που βάζετε εσείς στο PayPal. Δεν το λέω συχνά, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό και μπορείτε αν θέλετε να συνεισφέρετε. Και λέω καμιά φορά, έλα ρε παιδί μου, κάτσε να κάνουμε ένα έτσι για πλάκα. Λοιπόν, στη χθεσινή εκπομπή το έκανα. Όταν το κάνεις αυτό, η εκπομπή δεν βγαίνει ως ανάρτηση. Τα ξέρετε φαντάζομαι τώρα από τα social media οι περισσότεροι. Δεν βγαίνει ως ανάρτηση μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει like, που άρα σε γενικές γραμμές συμφωνούμε ρε παιδί μου, μιλάμε μαζί, εδώ είμαστε. Πηγαίνει ως διαφήμιση και βγαίνει σε κόσμο πολύ πιο έξω από έναν κύκλο ακροατών, ας το πω έτσι. Και ξαφνικά πέφτει μπροστά σου ένας Διονέλης που λέει, είχε τίτλο η χθεσινή εκπομπή «Μήπως φταίς και εσύ για αυτούς εδώ» και είχε τις φωτογραφίες του Δούκα και του Γιοργαντά. Εκεί παιδιά ανακαλύπτεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω. Έλα ρε Διονέλη, σε καταλάβαμε και εσένα και το ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι λέτε. Άκου τώρα, αυτός έχει, αυτή μάλλον. Μπείτε να δείτε, δεν θέλω τώρα να υποκινήσω, ούτε θα απαντήσω καν, ούτε μπαίνω σε, ούτε θα αναφέρω ονόματα. Θα σας πω γιατί. Βλέπει τώρα κάποιος, σου λέει, ήρθε μπροστά μου ένα τέτοιο, ποιος είναι αυτός, Διονέλης. Ωραία. Δούκα και Γιοργαντά έχει, λέει μήπως θες και εσύ για αυτούς. Ναι, καλό ερώτημα, αλλά αυτός για να έχει Δούκα και Γιοργαντά, σου λέει, θα είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ τώρα. Είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, δεν μπορεί. Και επειδή τώρα είμαστε σε μια τέτοια φάση, να πάμε εμείς, να πάμε από την άλλη μεριά, τι να μας πείτε κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν ακούν την εκπομπή, δεν ακούν την, είμαι σίγουρος ότι δεν την ακούν την εκπομπή. Δηλαδή δεν ακούει από την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπει αυτό, διαβάζει λίγο και το κειμενάκι, σου λέει αυτός για να ταχώνει τώρα στους υπουργούς. Ο ένας ήταν τότε στον Καραμαλή, ο άλλος είναι τώρα του Μητσοτάκη. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει περίπτωση, και αρχίζει από κάτω να χώνει. Έχει πλάκα. Μπαίνει και ένας άλλος άνθρωπος που ακούει την εκπομπή. Ένας φίλος, ο Λευτέρης εκεί συγκεκριμένα, την καλημέρα μου Λευτέρη, και του λέει, μα άκουσε, δεν βλέπεις μήπως αυτό, να τον πεις και εσύ. Ω, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εκεί, έλα μωρέ, εσείς τώρα σας ξέρουμε και αυτά και λοιπά. Αυτό είναι το επίπεδο γενικά, να ξέρετε. Δηλαδή μπορεί εμείς να τα λέμε εδώ με τα μηνύματά σας, να προβληματιζόμαστε, αλλά γενικά ο διάλογος που γίνεται στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι τα ορκ της μίας παράταξης εναντίον των ορκ. Τον όρκεον πάει αλλού, της άλλης παράταξης, για να πλακωθούμε και να βγει ένα αυτό. Κάποτε έλεγα να απαντάω και στο Facebook εκεί, να γράφουμε από κάτω, μετά λες άσε τώρα, καλύτερα εδώ να τα λέμε με τους ανθρώπους που ακούν τουλάχιστον την εκπομπή και που μπορούμε να συζητάμε πιο ανθρώπινα. Αλλά σαν πείραμα θέλω να σας πω ότι έχει μια πλάκα. Εγώ που και που το απολαμβάνω και το κάνω και θα το ξανακάνω. Καλομήρα, έρχομαι στο δικό σου για τις καλές ειδήσεις. Κοίταξε να δεις, πρέπει να σου πω ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο. Με είχε συνεπάρει και εμένα κάποια στιγμή και εγώ έλεγα ρε παιδί μου μήπως θα έπρεπε. Αυτό ήταν μόδα μέσα στο μνημόνιο εκεί, μέσα στην χοντρή, τη μαύρη μαυρίλα, την πηχτή μαυρίλα. Έβλεπες να βγαίνουν και κάτι, να σκάνε κάτι, ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας που έλεγε οι καλές ειδήσεις της ημέρας. Μέσα εκεί ήταν λίγο και τα οικολογικά νέα της ημέρας. Και τα, ενώ δηλαδή είχες ότι ο κόσμος καταστρέφεται, αυτοκτονεί, ψάχνεις τους κάδους, λέγαμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας σαν ενότητα στα δελτία ειδήσεων. Στην αρχή πρέπει να σου πω ότι πήγαινα με αυτό το σκεπτικό, ότι ρε παιδί μου, να πούμε και καμιά καλή είδηση, δεν μπορεί να μην συμβαίνουν και καλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Μετά έκατσα λίγο να το παρατηρήσω και κοίταξε να δεις, η καλή είδηση της ημέρας τύχαινε να είναι της εταιρείας τάδε το καινούργιο προϊόν που υπόσχεται μια καλύτερη ζωή και πιο άνετη κλπ. Μετά ήταν η δεύτερη εταιρεία και που τελικά κατέληγες να είναι πουμπλή, όπως τα λέμε αυτά, δηλαδή να είναι οι πληρωμένες αναρτήσεις, πληρωμένες δημοσιεύσεις και πληρωμένα ρεπορτάζ από τις εταιρείες, δηλαδή έκανες ένα διαφορετικό, το καλές ειδήσεις ήταν κομμάτι του εμπορικού, δεν ήταν κομμάτι του ειδησιογραφικού τμήματος, ενός καναλιού, ενός site, μιας εφημερίδας. Και λες εντάξει παιδιά, άμα είναι να το κάνουμε έτσι, δεν χρειάζεται να μάθω καλές ειδήσεις. Μετά πήγαινες στα οικολογικά νέα και λες τουλάχιστον να ακούσω λίγο οικολογία, αν τι γίνεται στον κόσμο, να προβληματιστούμε λίγο, να ακούσουμε. Και λέει οικολογικά νέα, μεγάλες ελπίδες γεννά η νέα γενιά ανεμογεννητριών που μπορούν να παράγουν πολύ περισσότερο ρεύμα και αυτό κλπ. Και έλεγες κάτι μου έρχεται ότι θα γεμίσουμε και όλα τα βουνά με ανεμογεννήτριες κλπ. Και λες άμα είναι να μαθαίνω και τέτοια οικολογικά νέα, άστο, δεν πειράζει, να μην μαθαίνω ούτε οικολογικά νέα. Γι' αυτό σου λέω, έχω λιγάκι με αυτό το σκεπτικό των καλών ειδήσεων, έχω λιγάκι κρατήσει αποστάσεις συνειδητά. Λένε οι φίλοι μας οι Βρετανοί, no news, good news. Δηλαδή, αν δεν ακούς ειδήσεις, μάλλον καλά πάνε τα πράγματα. Μπορεί να είναι και ανάποδα όμως, ότι το good news, no news, δηλαδή στην ουσία οι καλές ειδήσεις, δεν είναι ειδήσεις. Δυστυχώς. Τώρα τι να σου πω, αν θέλεις οπωσδήποτε να ψάξουμε. Να, έτσι, αν θυμηθώ από την προηγούμενη εβδομάδα, η είδηση ότι το ΣΤΕ κατάργησε την εκχώρηση του νερού, το νεράκι μας, στο υπερταμείο, ή ότι δεν την κατάργησε, την έκρινε αντισυνταγματική, τι θα γίνει τελικά δεν ξέρουμε, είναι ασφαλώς μια καλή είδηση. Η είδηση ότι τα παιδιά της Ρόζα Νέρα στα Χανιά, θυμάσαι που έλεγα ότι δικάζονται την ώρα που παλεύουν να μείνει δημόσιος ο χαρακτήρας ενός ιστορικού τόπου στα Χανιά, αθωώθηκαν και αθωώθηκαν πανηγυρικά και αθωώθηκαν και με το σκεπτικό ότι η εταιρεία, η ξενοδοχειακή, στην οποία το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να εκχωρήσει έναν ιστορικό τόπο, ότι η μήνυση της εταιρείας ήταν μη νόμιμη, διότι δεν έχει δικαίωμα σε ένα, δεν έχει δικαιώματα, δεν είναι, είχε κάνει μήνυση η εταιρεία για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Και λέει το δικαστήριο, ποια οικιακή ειρήνη, δικό σας είναι, σπίτι σας είναι εκεί, για να είναι οικιακή ειρήνη. Εγώ με αυτή την οπτική βλέπω καλές εξελίξεις σε κάποιες ειδήσεις που έτσι κι αλλιώς μας ταλαιπωρούν και βάζουν τη ζωή μας από κάτω. Όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή ήταν λίγο αυτοαναφορική και ενδοσκοπική για το πού είμαστε, πώς συζητάμε, πού πάμε, ποιος φταίει, μήπως φταίμε και μη συνεχίζω την ίδια από χθες. Αν θέλετε οπωσδήποτε λιγάκι να δείτε διαφορετικά τα πράγματα, θέλω να σας διαβάσω. Υπάρχει, το έχω πει και πιο παλιά, υπάρχει ένα site που λέγεται Το Κουλούρι. Δεν τα ξέρω τα παιδιά, δεν έχω ιδέα, είναι μια δουλειά, άμα μεγαλώσω δηλαδή θα ήθελα να πιάσω δουλειά σε ένα τέτοιο site, πραγματικά. Προσπαθούν να δουν μια διαφορετική πλευρά των ειδήσεων, ρε παιδί μου, λίγο σατυρικά, αλλά με πολύ πνευματώδη τρόπο κάποιες φορές. Να, για παράδειγμα, για το θέμα του Δούκα, γράφουν το σωστό χρηματικό ποσό που απαιτείται για να ξεχάσουν οι πολίτες τις δηλώσεις Λιβανού, αναζητεί η κυβέρνηση. Και έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό μέσα για το ποιο ακριβώς θα είναι εκείνο το ποσό που θα σε κάνει να το ξεχάσεις, δηλαδή να δούμε πού θα κάτσει ακριβώς το ποσό για να χρειαστεί να ξεχάσεις όσα γίνονται. Μια νέα εποποιία ξεκινάει. Όποιος λέει καλημέρα και φαίνεται κνευρισμένος, θα παίρνει και λεφτά. Το μόνο που πρέπει να βρούμε είναι τα ποσά. Πού θα πάει, θα ξεχαστεί και αυτό θα το γυρίσουμε, σημείωσε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Το Κουλούρι θα συνεχίσει το ρεπορτάζ, αλλά μια τσάντα με άγνωστο περιεχόμενο που μόλις έφτασε στα γραφεία μας αναγκάζει να διακόψουμε για λίγο τις έρευνες. Στο ίδιο site σας διαβάζω τη διαδρομή της αργοναυτικής εκστρατείας θα ακολουθήσουν φέτος τα σχολεία στα πλαίσια της πενταήμερης εκδρομής μετά την εισαγωγή της ελληνικής αγωγής στα προγράμματα των σχολείων. Και μάλιστα λέει ο Άδωνης θα πηγαίνει σε όσες περισσότερες εκδρομές μπορεί να βοηθάει τα παιδιά να ζήσουν την εμπειρία κλπ. Και όλα αυτά. Την επόμενη θα σας τη διαβάσω και μάλλον με αυτό θα κλείσω για σήμερα. Αναφέρεται στην Μαριανίνα Κριεζή, στη Λιλιπούπολη, στο ύφος του site του συγκεκριμένου, ένταση στο λιμάνι του Πειραιά από πλήθος κόσμου που θέλει να ακολουθήσει τη Μαριανίνα Κριεζή στη Λιλιπούπολη. Τεταμένη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο Ε8 από όπου πρόκειται να αναχωρήσει το υπτάμενο Δελφίνι που θα μεταφέρει τη Μαριανίνα Κριεζή στη Λιλιπούπολη. Έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες πολίτες που ζητούν να επιβιβαστούν και εκείνοι για να πάνε μέσα στο ετερόκλητο πλήθος. Μπορεί να συναντήσει κανείς παιδιά, μικρά και μεγάλα, μια Κινέζα κολυμβήτρια με κίτρινο μπικίνι, λαχανικά να χορεύουν σιρτάκι, έναν λευκό ελέφαντα τις μέρες της εβδομάδας από τη Δευτέρα ως την Κυριακή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ζαχαροπλαστών Πειραιά Εμμανουήλ Γλυκόσαυρο, καθώς και αριστοκρατικά φίδια, πιπινέζες και παπαγάλους ανάμεσα σε απλούς πολίτες που αναζητούν απλώς μια νέα αρχή στη ζωή τους. Μάλιστα, πριν λίγη ώρα προκλήθηκε ένταση όταν το πλήθος χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία ήταν οι οπαδοί του Δημάρχου Πειραιά που επιθυμούσαν το διάλογο με τις αρχές και από την άλλη οι διστροπόπιγγες που έλαβαν αυτόν τον χαρακτηρισμό λόγω της διστροπίας τους, μια και δεν σήκωναν κουβέντα. Προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα χρειάστηκε να επέμβουν τα ΜΑΤ, 30 φιλί γουρουνάκια που με τις άβρες τους εκτόξευαν μαρμελάδα από κηδόνικες αντιγείς τους συγκεντρωμένους. Από τη συγκέντρωση δεν θα μπορούσε να λείπει ασφαλώς και ο κορονοϊός που κάνει βόλτες μέσα στον κόσμο τραγουδώντας «Είμαι μια ασιατική γρίπη, έρχομαι από την Ανατολή», αναγκάζοντας τον γλωστό λοιμοξιολόγο δόκτωρα Πελοπίδα Δρακατόρ να παρέμβει σε πρωινό δελτίο ειδήσεων απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή, όμως όλα δείχνουν πως το υπτάμενο δελφίνι με προορισμό το Πόρτο Λίλι θα επιβιβαστεί τελικά μονάχα η Μαριανίνα Κριεζή, με τους υπόλοιπους από εμάς να παραμένουμε αναγκαστικά στην Αθήνα. Αφιερωμένο καλομήρα σε σένα και έτσι με μια άλλη διάσταση τον ειδήσουν. Εγώ κάπως έτσι θα έβλεπα. Λίγο πιο εύθυμα τα πράγματα. Λίγο πιο γλυκά τα πράγματα.